بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم نسابة موزي ورجب mwaka 1442 katika darsa risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharhi ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala tuendelea kusoma adilla alizoziorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah zinazofungamana na nguzo tano za Uislamu. Na tulifikia nguzo ya somo. Qala rahimahullah ta'ala ودليل الصيام قوله تعالى دليل يكون صوم نغوزو katika nguzo za Uislamu ni faradhi miongoni mwa faradhi alizotufaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أين يملوا أمين كتب عليكم الصيام ملزميشوا نكفرضشيوا كفونغا كما كتب على الذين من قبلكم كما ربوا فرضشيوا نكلزميشوا ليكوا قبلين لعلكم تتقون إلي مفاتكم شاء الله سبحانه وتعالى قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى الصيام لا يجب إلا على المسلمين أما الكفار لو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قد كأي آية ميانزل وسيما يا أيها الذين آمنوا أين يملوا أميني وصوم سيواجيب إسبقوك وإسلام بكياك ندي ولي فرضشي وصوم أما مكفيري هاتا وكفونغا هيت صيحي kwa wao ibada ya som mpaka watakaposhuhudia shahada la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, ingawa wataadhibiwa kwa kuacha ibada. Makafiri siku ya kiyama wataadhibiwa kwa nini hawakuswali na hawakufunga na ibada nyinginezo, kama ilivyokuja katika aya ya suratul Mudathir, ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المصلين وككيري كو walikuwa si katika wenye kuswali pamoja na kuwa wamekufuru. Hizi ibada ambazo hawazifanyi wataadhibiwa kwa nini wameziacha, na hapa duniani wakitaka kuzifanya mpaka mwanzo waingie katika Uislamu, bali wataadhibiwa mpaka kwa riziki wanaokula na neema wanaoneemeshwa nayo hapa duniani. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وكلا جنب زوري كتك ولمن قل لليك الله أمليك كواجد يوالي وليوامين طيب نوالي كفور وتمية نعمة الله أتواذيب وكتمية نعمة زاكي أبدنياني na walikuwa kimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. قال ما داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات لا صيام ولا غير الصيام ما داموا katika ukafiri hazitawanufaisha wao ibada zozote wanazifanya iwe ni ibada ya siyam ya saumu iwe ni ibada yote ya sadaka chochote wanachokifanya waqadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura na ndio alipoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam au alikuwa akiulizwa kuhusu wale waliokuwa wakarimu wakati wa jahiliya Abdullah ibn Jad'an alikuwa ni katika kurama ahli aljahiliya alikuwa mkarimu sana ashinana Hatim at-Ta'i akaulizwa ya Rasulullah Abdullah ibn Jad'an ule ukarimu wote alikuwa nao na khair aliyofanya je atalipwa nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala qala huwa fi an-nar huyo yenda motoni lam yaqul yawman min al-ayyam hajawahi kusema hata siku moja rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ee mola wangu nisamee makosa yangu siku ya kiyama bi maana alikuwa hata haamini kama kuna siku atafufuliwa wallahi ikhwani uislamu ni neema kubwa sana pamoja na kuwa wengi katika watu pengine mtu amezaliwa katika Uislamu haioni hii neema. Aona ni kitu cha kawaida tu. Kwa yeye amezaliwa katika familia ya Kiislamu, amekuwa Muislamu basi. Achukulia ni jambo sahali. Leo ukitoka utapishana na watu wangapi ambao hawana neema ya Uislamu. Wallahi akianguka kifa khalidan mukhalladan fi an-nar. Akamilele ndani ya moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala akatupa neema ya Uislamu. Ni neema kubwa sana. Falhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah. Qala wa lidhalika khataba bihi al-mu'minin khassa. Sababu makafiri haikubali kwa amali. Allah hapa akawazungumzia waumini khassa. لانهم هم الذين يستجيبون فسبواهم ديو wanaoitikia wanapoambiwa وهم الذين يصح منهم الصيام نقوا واو ديو يصحي عباده الصوم wanapofunga ويقبل منهم الصيام الله وكبديا واو wanapofanya ibada ya som وقوله كتب عليكم الصيام معنى كتب اي فرض معنى كتب هapa imekuja ni mmefaradhishiwa مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال يعني فرض عليكم القتال من فرض شيوى جهاد في سبيل الله فالكتب في كتاب الله معناه الفرض وكي كتب كتك قرآن معناك فرض من فرض شيوى وقوله كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم kama vile Allah alivyowafaradhishia wale waliokuwa kabla yenu katika umma wengine saum na nyinyi pia amewafaradhishia saum fadalla ala anna as-siyam kana ma'rufan 'inda al-umam as-sabiqa wa fi ash-shara'i' al-qadima wa lam takhtass bihi shari'atu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na hii ni dalili kwa saum ilikuwa yajulikana katika umma waliopita wao pia walikuwa wakifunga katika sheria zile zilizotangulia za mwanzo walikuwa wakifunga wala hili jambo au hii ibada si hasa kwa ummati Muhammad bali waliokuwa kabla huko nyuma pia walikuwa wakifunga na Allah subhanahu wa ta'ala hili amelitaja kwa mfano Maryam alayha salam pamoja na kuwafunga Eid ni tofauti aliposema inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya yaka wa amefunga kutoka maana nini na kuzungumza lakini walikuwa wakifunga qala wan nafsu qad tatafaqalu as-siyama lima fihi min kabhi jamahiha wa man'iha min ash-shahawat na nafsi huenda ikawa ni uzito kwa yeye kufunga nafsi ya mwanadamu ikawa ni uzito kwa kufunga sababu pale wazuia nafsi imefananishwa mfano wake ni kama farasi wakimbia. Sasa wewe waizuia na kuizuia kutokana na shahawati. Wallahu jalla wa ala bayyana annahu sunnatuhu fi khalqihi. Na Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika aya akabainisha kuwa hii ndiyo njia yake aliyowekea waja wake, kwa hata wale umma waliopita walikuwa wakifunga. Wa annahu ala jami'il umam hatta fil jahiliyati kana as-siyamu ma'rufan, kanu yasumuna yawm ashura. Hata wakati wa jahiliya walikuwa makureishi wakifunga, walikuwa wakifunga siku ya Ashura. Na hii ni katika bakia ya mila Ibrahim alayhi salatu wassalam ambao walikuwa nayo makureishi. Kwa walikuwa wakifunga, makureishi walikuwa wakiswali, walikuwa wakifunga, walikuwa wakihiji. Allah subhanahu wa ta'ala sema wama kana salatuhum inda albayti illa mukaa wa tasbiha, pamoja na kuwa swala yao ni kupiga makofi na mbinja ndio swala wanazofanya. Walikuwa kitufu katika Kaaba, walikuwa kifanya hija, lakini wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Hizi ibada zao zote hazikuwa faa chochote. Kwa katika ibada ambao walikuwa kizifanya ni ibada ya saumu. Wa qawluhu la'allakum tattaqun hadha bayanun lilhikmati min as-siyam, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala abainisha hikma kwa nini ametuamrisha kufunga. Fala'allakum tattaqun bayanun lilhikmati fi mashru'iyyati as-siyam, ili mpate kumcha Allah. Hapa abainisha Allah hikma kwa nini ameamrisha kufanya ibada ya saumu. Wa huwa annahu yusabbibu at-taqwa, saum husababisha mtu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni faida kubwa sana. Talha, naam, nasema nini? Ah, jamaa lala kweli kweli, lala kabisa. Utafikiri jogoli na kideri kabisa. Si kuna mwingine hapa ba Musa Absalama hapo? Mko vizuri eh? Haya, rudini hapo, msisafiri, wacheni kulala. طيب. قال حفظه الله وهو أنه يسبب التقوى. كيف حكمة يصوم نكو صوم سبب شمتكم شاء الله سبحانه وتعالى. لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيكسبه التقوى. وسبب كتك صوم Muislamu huacha vitu alivyovizoea. Bimaana kama amezoea kula, kunwa, sasa ajizuia. Kadhalika shahawa yake ajizuia. Kile anachokipenda ajizuia nacho alichokatazwa katika somo kukifanya, kwa kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hili jambo matunda yake ni kuwa humchumia Muislamu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. كما أنه يكسر أيضا شهوة النفس وحدتها. كذلك صوم هكاتا ولو هكاتا مكادي يا شهوة أنا زكوا نازو من أدام. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. صاب شيطان هو بيتك من أدام كتك ما بيتو يا دام أمتي وسواس. فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان. Kwa mtu akiwa yupata kila anachokitamani, shetani ndio husalitishwa juu yake mtu kama huyo. Kwa msaliti yule shetani, akawa atampeleka katika maovu. Wa ma'tarki shahawat yad'ufu majra ad-dami fayatrudu ash-shaytanu 'ani al-muslim. Na mtu akifunga na kuacha zile shahawat, kula, kunwa kwa mfano, ile mishipa ya damu hufinyika, ikawa ni sababu ya kumfukuza yule shetani kutokana na Muislamu. Fa fi siyami husulu taqwa allati hiya jima'u alkhairi kullihi, katika ibada ya somo hupatikana uchamungu ambao ndio unaokusanya kila aina ya khair. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Na mara nyingi Allah tuamrisha, bali aliwaamrisha waliokuwa kabla yetu, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Taqwallah ndio sababu inayomfanya mtu akatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo anamkataza Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوى. تقوى الله سبحانه وتعالى واتقاء المحارم والشهوات المحرمة. هيني فائدة يصوم كوهم سببش مسلم كونو شمغ كمشى الله سبحانه وتعالى نكجزوية كتكماننا يالي أليو يحرميش الله سبحانه وتعالى الشهوات أمزنز حرام. لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله كان من باب أولى أن يترك المحرمات. سأبنتو إكيوة أتواجه كيلة أمبتشوني مباح كما كولا كونوا كم كربية مكيواكي أواجه لله إكيوة يوزا كواجهي في بسي أتكون ويزو وكواجه كيلة أمبتشو الله من حرمشي من باب أولى. الصيام يدربه على تجنب الحرام. صوم هم بمتو مزويزي كتك كجيبوشا نجامب أمبالو نحرام. ويدربه على التمكن من نفسه الأمارة بالسوء. نصوم هم بمزويزي مسلام كمكينيكا كويزا كويزوية نفسياك إن أمرش موفو ويطرد عنه الشيطان كذلك أمفقوز شيطان. ويلين قلبه للطاعة نهم لينشا ميواكي كتك جامو لكمتي الله سبحانه وتعالى. نهيلي كلا مجويتو أليونا كتك مويز ورمضان. سبحان الله كنا ينجيني ويزكوونا مواكا مزيما متوى صالي ناكي أنبيو صالي يوري لكن إكي ينجي مويز ورمضان ويزكوونا قبل أذانا مفكا مسكتين na pengine ikawa ndio sababu ya yeye kubakia katika paha baada ya Ramadhani na tosha maisha yale ya balaa na nini sitaki tena bwana ile raha niliyopata katika mwezi wa Ramadhani wacha iendelee. Angalia namna gani Allah ametuwekea huu mwezi. Wangapi katika watu urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha wasirudi kule likotoka katika maasi? Na hii ni kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna kosa ambalo baadhi ya watu ufanya, hata baadhi ya watu ambao ni makhatibu, wallahi watu wafanya istihza. Si uwerevu wako wewe kusimama katika usawa, ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona kabla ya Ramadhani sasa hivi wale wageni watakaokuja hapa, basi mfereji kwa upande ule, mtu afanye istihza. Msije mkapiga kelele, huwa watu hapa wapigi kelele, ni kama watu wageni yani watakuja kisha Ramadhani watarudi zao kwenye bala zao. Ya akhi, wesh darak, wajuaje wewe huyu mtu akarudi kwa Allah katika mwezi wa Ramadhani, roho yake ikachukuliwa katika hali ya kuwa amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mbora kuliko wewe? Wewe wajuaje? Kwa nini tuwakatisha tamaa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala? Na watu wafanye hizi istizana, mtakuja kuzisikia. Na mimi nashangaa ikiwa wewe walingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha watu wanapokuja wewe wafanyia dhihaka na istihza, pengine katika khutba ya Jumaa. Mimi najua mmoja azungumza hivyo, sema mkija wageni bwana hapa mtaonyeshwa choo kiko wapi, yani wafanya kama mbaye pale ni guest house msikitini. Ile istihza mtu anaoifanya, kwa uwezi kujua Allah subhanahu wa ta'ala akamregesha. Wangapi tuwajua sisi Allah amejaalia sababu ya hidayah yao ni mwezi wa Ramadhani? Wangapi akija katika mwezi wa Ramadhani akahudhuria vikao vya ilmu, akawa yosoma Qur'an, akapata ule utulivu wa moyo, akajua kumbe yale maisha ninayoishi ni dhiki tupu, wacha nirudi katika usawa. Allah akamregesha katika njia ya sawa. Na wewe unayejiona wajua sana, watu ghafla wa kushangaa umegeuka umekuwa mtu mwingine. Inna alquluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman yukalibuha kaifa yasha. Hizi nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, huzigeuza anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikiingia Ramadhani utaona watu wamelainika nyoyo zao katika kumtii Allah. Walidhalika tajidu saima aqraba ila alkhairi min almuftir. Sababu hiyo utamwona mwenye kufunga yuko karibu zaidi na khairi kuliko yule ambaye hakufunga. Tajiduhu yahrisu ala tilawati alquran wa ala alsalah. Utamwona anapupa ya kusoma Qurani, ibada ya sala. Wayadhhabu ila almasjidi mubakkiran. Na hili jambo sote tuliona mapema, umuone yuko wapi msikitini, afika msikitini mapema. Asiyamu layyanahu litaati wahadhabahu kullu hadha dakhilun fi qawlihi la'allakum tattaqun. Saum imemlea na kumlainisha yule mtu katika taa, ikamtengeneza muislamu. Kwa ikiwa kuna mtu ana matata matata hii katika mwaka mzima, basi ndio nafasi, ukiingia mwezi wa Ramadhani chukua ndio nafasi ya kugeuka. Pale ndio wageuka ule mwezi mzima ule. Ukiisha ule mwezi umezoea jambo la taa na kuswali na kufanya ibada kusoma Qur'an, basi ndio baki huko huko. Sasa wenzetu ambao wako katika njia si sawa, kija mwezi ndio tuwahimize kuwa pamoja na sisi. Wasimame, wabakie katika hili jambo, wabakie katika usawa. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ukiingia utaona namna taa inavyomlainisha muislamu, na ndio maana mambo mingi sana ya kheri hufanywa katika mwezi wa Ramadhani. Watu hufuturisha wale wanaofunga, na pengine kama si Ramadhani hawezi kufanya hilo jambo. Pengine salatul jamaa asikosi hata swala moja kwa jamaa kuanzia alfajiri. Alfajiri Ramadhani misikiti hujaa. Yote hili wapelekea huku nini? Ni kuwa kuna ibada wanaoifanya imewalainisha nyoyo zao. Na hii ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaingia katika kauli yake Allah, la'allakum tattaqun. Fashahidu min al-ayati qawluhu kutiba alaykum siyam. Hatha dalilun ala fardiyati siyam. Hii ndio shahid. Kutiba alaykum siyam ni dalili ya kuwa sawmu ni ibada iliyofaradhishwa juu yetu ummati Muhammad. وفسره بقوله شهر رمضان الذي انزل فيه القران. كيش الله كفسيري كفونا لني سما شهر رمضان كتك موزي ورمضان. لان قوله كتب عليكم الصيام مجمل من فرضشي ونيني كفونا هي قولي نقول مجمل هيا تاجا ليني توفونا سيكونغا في توفونا. الله كفسيري هي ايه كوكسيما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أكتوليكيزا كتك كفونغا كتك موزي ورمضان نيوزوري أزو سسايدي ليو سيستوكو كتك نوسو يا موزي ورجب وإيشا ما نموزي وكيان زي سابو شايشا ليو هي فينان يتاميني تريكم نسابة ليو. Sasa hivi hapa tutazungumza mwisho wa wiki tarehe 20 na mwezi wa Rajab ushaisha. Allah akitupa uhai na uzima, ikiingia Shaaban mosi, utaona ishafika katikati, ishafika mwisho, watu wataanza kushindana. Uko unaonekana bado mko wapi nyinyi siku zote? Mimi naangalia NASA wansema fujo lote ilo la nini? Almuhim, sasa hivi jipange muislamu, soma, soma ibada yako ya somu sasa, ili isije ikaingia ibada ya somu Ramadhani yaingia una maswali 100 wewe watakuuliza watu, sababu hutaki kuisoma hiyo ibada. Usiseme kwa lakini niliwahi kusoma, ajikumbushe sasa. Na tulab alilm sasa hivi ndio watakana wasome zaidi katika mutalaatul kutub, wapitie zaidi ahkamu siyamu. Sasa hivi ndio maswali yataanza 100 kuhusu somo, na mtu atakuangalia wewe talib ilmu, akijua wewe wajua jawabu. Kwa usianze kudanganya watu, chukua vitabu soma saa hii, soma fatawa za wanaovioni wasema nini katika masuala mbalimbali ya somo sahi. Hata ukiingia mwezi wa somo waifahamu ibada yako kisawa sawa. Kwa usikubali wewe ibada yako ya somo umeingia wewe bado hujafanya nini, uje isome ibada ya somo, jikumbushe na usome. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.